Dale.

bambute ya jeune ni atabela la mosolo basalela kai ba miniature na ba jama ya miba ora kilomoto ye ye na sala exposition ya bote na ye mindele baka mwaka bafuta kanga ba mbongo bapanza sangongo eropa mobimba tango mosusu die nakoya kokoma fandu mama kita kona ye lokola loreya na filme mese boadore oyo maria melaka mpema na kitoko ya mwasi ya noko kitoko ebuka bikila famille e papa abala mwana bote na ye te kitoko ezali ya koleka mama Maman, pardon maman, bon de la papa, pardon papa, bon de la maman, héritage nanga bope sanga sikoyo, nabalami. Papa na lore ave bali porto yo papa la so wana pari ye ye ye oh na nya ko pesa baba mbongo ebele na bele la leonard de vicie à la porte na yo na arte de triomphe papa ya bauta ka musika papa za sangwango C'est la force tranquille, quoi. Bongo, oh bo sanitaire, ma colère n'est que fait de paille. Tala kouti o kaboli e lili o yabito. Dede manzai yo memi elongina yo chéri. Yo tike linga yanga pona bozana yo mobimba. Pourquoi ainsi? Ici belle, au mesombo, na sekate. Yenga na tombo kaki, mpoyo salaki mabe. O tangwe nga lokola maswa ekoti kalibongo. O bosanite, ma couleur ne que feu de paille. Tala kutu yo kaboli elili yo ya biso. Dede manzai yo emimi elongi na yo chéri. Yo tikeli ngai angai pona bosana yo mobimba. Pourquoi ainsi? Nazalaka na bolingo na nga apumwe na luka na mona ye. Kembe na keko tonga zala ikolo ya mange na bango pona mona ka Yesu fam ye zala takal maya mokano nanga mbebe zali kotuna na bino soki na suka sena ye kope na duka mosusu oya ya koninga nako banga to soki na moni ye na mosusu motema na nga. Papa na pisio nako banga tro soki na moni ena mosusu motema na nga ebongo na kanatango moke kozala trota mpona ngae nakonseye azonga na ndako papa na pisio. Bye. na kaka mbala moko na bie na bosa na kaka mbala moko mokini tango na miti kaka na kende kana bongila na pane gana salaka la pereke misaka bamile gana salaka libanga ilingata na se ya mayo oh oh leno iti kala deser misika to salaka leno iko mamuni ¡Gracias!